ايه عمري بن كمان دخل ډیر وخت خزه ټیک دی ټیک دی ايوه شه غير مقلد بس غير مقلد غير مقلد شرائع ده لك اول اجتماع يا دوم اجتماع دوم دوم اجتماع ٹھیک چلو اگلی جمعرات کو چھٹی ہوگی بزرگوں کی شورا میں میں نہیں تھا اور نہ میں کہتا کہ پہلے کا سگریٹ اجتماع رکھو دوسرے کا نسوار اجتماع نسواری ہو گیا نو دن لگیں گے نو دن خیلی حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام ابن عروہ عن ابیہ عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها إن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل سلسلة الجرس وهو أشده علي فيفصم فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم فيفصم عنه وإن جبينه ليتفسد عرقا امام بخاری فرماتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی عبداللہ ابن یوسف نے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں مجھے خبر دی مالک نے مالک کہتے ہیں میں نقل کرتا ہوں ہشام ابن عروہ سے وہ اپنے باپ عروہ سے نقل کرتا ہے وہ نقل کرتا ہے عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ نقل کرتی ہے کہ حارث ابن ہشام نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فقال حارث ابن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیف یاتیک الوحی آپ کو وہی جو آتی ہے اس کی کیفیت کیا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کیفیت یہ ہے کہ احیانا بسا اوقات یاتینی, میرے پاس وہی آتی ہے, مثل سلسلت الجرس, جیسے جرس کی آواز, یعنی جس طرح جرس کی آواز تسلسل سے ٹاں ٹاں ٹاں ٹاں ٹاں کی آواز نکلتی ہے, اسی طرح تسلسل کے ساتھ میں آواز سنتا ہوں. وہ ہوا او اس قسم کی وہی اشد ہو, یہ وہی میں بھاری ہے علی یا مجھ پر, فیف سے معانی, پس وہ وہی منقطع ہوتی ہے مجھ سے, وقد وعیت عنہما قال, اور میں یاد کر چکا ہوتا ہوں فرشتے سے جو کچھ وہ کہتا ہے. واحيانا او بسا اوقات کیفیت یہ ہے, یتمثل لی الملک رجلا, کہ شکل اختیار کرتا ہے میرے سامنے جبرائیل آدمی کا, ویکلمنی, وہ مجھ سے بات کرتا ہے, فاعیا ما یقول, میں یاد کرتا ہوں جو کچھ وہ کہتا ہے. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ وہی کی کیفیت کا یہ حال ہے کہ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ, میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا, ينزل عليه الوحي, جب ان پر وہی آتی تھی, فی اليوم شدید البرد, اس دن میں جو سخت سردی والا دن تھا, فیفسم عنہ, پھر وہ وہی منقطع ہوتی تھی, وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ, اور وہی کی باری پن سے حضور کا پیشانی نکالتی تھی, عرقا, پسینہ. یہ روایت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہے. وہ بیان کرتی ہے کہ حارث ابن ہشام نے سالا, پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رسول اللہ آپ پر وہی کیسے آتی. اس پر یہ اعتراض ہے کہ حارث ابن ہشام جو ہے یہ صحابی ہے, اور صحابی کو امور دین میں شک نہیں ہونا چاہیے, یقین ہونا چاہیے. تو حارث ابن ہشام کو وہی میں شک کیسے گزرا کہ اس نے سوال کیا؟ یہ سوال اس بات کی دلیل ہے کہ وہی کے بارے میں اس کو شک تھا, یقین نہیں تھا. حالانکہ یقین کے بغیر تو ایمان حاصل نہیں ہے. یہ اعتراض ابن حجر رحمہ اللہ نے کی ہے کہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حارث ابن ہشام نے سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ رسول اللہ وہی کیسے آتی ہے. تو سوال کرنا دلیل شک اور تردد کا. معلوم ہوا حضرت حارث کو وہی میں شک اور ایمان کے لیے شرط کیا ہے؟ یقین. تو صحابی کو کیسا شک گزرا کہ اس نے سوال کیا؟ اس کا جواب تمام شارحین ایک دیتے ہیں. جواب یہ دیتے ہیں کہ ایک ہے نفس وحی اور ایک ہے کیفیت اور طریقہ وحی کا. تو صحابی کو نفس وحی کا یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آتی ہے, اس میں شک شبہ نہیں تھا. اس نے جو سوال کیا طریقہ وحی کا کہ رسول اللہ کس طریقہ سے وحی آتی ہے, وہ طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. تو حضور نے فرمایا کہ دو طریقے ہیں, کبھی کبھی جرس جیسی آواز سنائی دیتی ہے, اور کبھی کبھی جبرائیل انسانی شکل اختیار کر کے میرے سامنے آتا ہے اور وہی پہنچاتا ہے. تو حضور نے وحی بتا دی, طریقہ بتا دیا. تو یہاں حضرت حارث کا شک نفس وحی میں تھا یا طریقہ وحی میں؟ اور یہ ایسا ہے جس طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے پوچھا, رب ارینی کیف تحیی الموتا. تو ابراہیم علیہ السلام تو پیغمبر ہے, اور عام مسلمان کے لیے شرط ہے کہ وہ خدا کی قدرت پر یقین کرے. تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی یقین تھا کہ خدا کی قدرت ہے احیاء موتا پر, لیکن اس یقین کے باوجود وہ پوچھتا ہے کیف تحیی الموتا. تو ابراہیم علیہ السلام نے جو سوال کیا تھا وہ شک کی بنیاد پر کیا تھا، قدرت علیہ میں یا کیفیت کے بارے میں، کہ طریقہ کیا ہے، آپ پاؤں سے بنانا شروع کرتے ہیں سر تک پہنچاتے ہیں، یا سر سے بنانا شروع کر کے پاؤں تک پہنچاتے ہیں، یا یک لخ بناتے ہیں. تو جس طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا تھا، لیکن وہ سوال اس وجہ سے نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو شک تھا قدرت خداوندی میں احیاء موتا پر، بلکہ قدرت خداوندی پر احیاء موتا پر اس کو یقین تھا کہ اللہ قادر ہے علی احیاء الموتا. پھر سوال کرتا ہے کیف تحیی الموتا، تو وہاں سوال کس کے بارے میں تھا؟ طریقہ احیاء کے بارے میں، کہ میرا تو ایمان یقین ہے کہ خدا کو قدرت ہے احیاء موتا پر، لیکن طریقہ کیا ہے احیاء موتا کا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ بالفاظ دیگر، ایک ہے علم الیقین، ایک ہے عین الیقین، ایک ہے حق الیقین. ایک ہے علم الیقین، ایک ہے عین الیقین، ایک ہے علم الیقین. اس کو کہتے ہیں کہ ایک چیز کا وجود کا یقین آپ کو حاصل ہو جائے، لیکن دلیل کی بنیاد پر. کس کی بنیاد پر؟ دلیل کی. ایک چیز کا یقین حاصل ہو جائے کس کی بنیاد پر؟ دلیل کی بنیاد پر. جیسے ہم کہتے ہیں آگ جلاتی ہے، میں نے آپ کو بتایا اور دلیل میں نے پیش کی کہ قوم سمود پر اللہ نے آگ کے انگارے برسائے اور ان کو جلا دیا. بات سمجھ میں؟ اچھا جی. تو اب آپ کو جلانے کا یقین آ گیا، کس وجہ سے آیا؟ دلیل کی وجہ سے. اس کو کہتے ہیں علم الیقین. ایک ہے عین الیقین. عین الیقین یہ ہے کہ چیز کا علم ہو جائے دیکھنے کی وجہ سے. جس طرح ہمارے سامنے یہ آدمی آگ میں گرا اور جل گیا، تو یہ جلنے کا یقین ہمیں ہوا دلیل کی بنیاد پر یا آنکھ کی بنیاد پر؟ اس کو کہتے ہیں عین الیقین، یعنی یقین حصل من العین. ٹھیک ہے. اور ایک ہے حق الیقین. حق الیقین یہ ہے کہ چیز کا علم حاصل ہو جائے استعمال سے. آگ کی جلانی پر علم اگر دلیل سے ہو، اس کا نام کیا ہے؟ علم الیقین. اور آگ کی جلانی کا یقین اگر آنکھ سے ہو، عین الیقین. اور اگر آگ ہاتھ میں لے لی اور ہاتھ جل گیا، اس کو کہتے ہیں حق الیقین. اس کو ٹھیک ہے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو علم الیقین تھا کہ اللہ قادر ہے یا موتا پر. اس نے جو کہا کیف تحیی الموتا، وہ عین الیقین کے لیے کہ میں آنکھ سے بھی دیکھو. حارث بن حشام کو یقین تھا وہی آنے پر، لیکن وہ طلبگار تھا علم الیقین کا یا عین الیقین کا؟ کہ میں آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں. علم الیقین سے اوپر اعلی عین الیقین ہے، اور عین الیقین سے اعلی اوپر حق الیقین ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو علم الیقین تھا علی قدرت اللہ تعالی، لیکن وہ جو کیف تحیی الموتا کہتا ہے کس کی طلب کے لیے کرتا ہے؟ عین الیقین کے لیے. حارث ابن حشام کو علم تھا وہی کی آمد پر، لیکن وہ علم الیقین تھا. اب وہ چاہتا تھا عین الیقین. بات آئی سمجھ؟ دو جواب ہو گئے. بہرحال حارث کا سوال شک کی بنیاد پر نہیں. یہ ایسا ہے جیسے ہم سب کو یقین ہے کہ مکہ مکرمہ شرف اللہ ابداً موجود ہے، یقین ہے یا نہیں؟ مدینہ طیبہ شرف اللہ موجود ہے. تو بلدتین طیبتین کا وجود پر ہمارا یقین ہے یا نہیں؟ لیکن جب کوئی حاجی حج سے آتا ہے تو ہم کہتے ہیں مکہ کیسا تھا یار، مدینہ کیسا تھا؟ تو یقین تو پہلے حاصل ہے، اب سوال کیوں کرتے ہیں؟ یہ سوال اشتیاق پر مبنی ہے کہ آپ کے دل میں شوق ہو کہ یہ مجھے وہاں کی کیفیت بیان کر اور میں بھی چلا جاؤں. تو جس طرح مکہ اور مدینہ کی یقین کی باوجود انسان سوال کرتا ہے کیف البلدۃ الطیبہ کہ مکہ کیسا تھا, تو یہ سوال تردد کی وجہ سے ہے یا اشتیاق کی وجہ سے؟ اشتیاق کی وجہ سے. یہاں بھی وہی کا یقین تھا لیکن حضرت حارث کو شوق تھا, تو اشتیاق کی بنیاد پر فرمایا کیف یاتیک الوحی. یہ تیسرا جواب. تو پہلا جواب یہ ہے کہ نفسی وہی کا یقین تھا لیکن سوال جو کیا طریقہ, ٹھیک ہے, جیسے ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا کہ اللہ قادر علی احیاء الموتا تھا لیکن کیف تحیی الموتا, طریقہ احیاء کا کیا. ایک دوسرا جواب کہ حضرت حارث اور ابراہیم علیہ السلام کو جو حاصل تھا وہ علم الیقین تھا دلیل کی بنیاد پر, اور جس کو وہ طلب کرتے تھے وہ عین الیقین تھا. ٹھیک ہے. تیسرا جواب کہ دونوں حضرات کو یقین تھا قدرت خداوندی کا اور وہی کا, لیکن انہوں نے جو سوال کیا تردد کی بنیاد پر یا اشتیاق کی بنیاد پر؟ ٹھیک ہے. اس روایت میں آج ایک بات یہ ہے, یہ بات ہے سآلہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فقال عرش ابن حشام نے پوچھے یا رسول اللہ کیف یاتیک الوحی. دوسری بات کیف یاتیک الوحی, یہاں حارث یا سوال کرتا ہے کیفیت وحی کے بارے میں کہ اس وحی کی کیفیت کیا, یا کیف یاتیک الوحی یہ کیفیت ملک کے بارے میں ہے کہ وہ ملک کس کیفیت میں آتا ہے. تو اس سوال میں کتنے احتمال ہو گئے, یا تو یہ سوال ہے کیفیت وہی کے بارے میں کہ رسول اللہ جو وہی آپ کے پاس پہنچتی ہے اس وہی کی کیفیت کیا, اور ایک احتمال یہ ہے کہ یہاں کیفیت ملک مطلوب ہے کہ رسول اللہ ملک فرشتہ کس کیفیت میں کس شکل میں آتا ہے وہی پہنچانے کے لیے. ٹھیک ہے. اور یہ دو احتمال اس لیے ہیں کہ حضور نے جواب دونوں کی کیفیت میں بیان کیا ہے. دیکھو اگر یہ سوال ہو جائے کیفیت وہی کے بارے میں کہ رسول اللہ وہی کے کیفیت کیا ہے, تو حضور نے فرمایا احیاناً بس اوقات یاتینی وہی آتی تھی مثل سلسلۃ الجرس, جیسے آواز جرس کی, جیسے آواز. ٹھیک ہے. اب یہ آواز یہ کس کی کیفیت ہے؟ وہی, یعنی وہی کی آواز ایسی سنائی دیتی تھی جیسی جرس کی آواز سنائی دیتی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا احتمال سوال میں کیا تھا کہ یہ سوال ہے کیفیت ہی ملک کے بارے میں, تو حضور نے بعد میں فرمایا وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا, وہی لانے والا فرشتے کی کیفیت یہ ہے کہ وہ انسانی شکل اختیار کر کے میرے پاس آتا ہے. تو چونکہ نبی علیہ السلام نے جواب کے اندر وہی کی بھی کیفیت بیان کی اور ملک کی بھی کیفیت بیان کی, اس لیے بدر الدین عینی نے کہا ہے کہ سوال میں دونوں احتمال ہے, کیف یاتیک الوحی کا یہ بھی احتمال ہے کہ اس وحی کی کیفیت کیا ہے, اور کیف یاتیک الوحی کا معنی یہ بھی ہے کہ وہ ملک کس شکل میں آتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ کیف یاتیک الوحی اگر یہ کیفیت وحی کے بارے میں ہو تو پھر آئندہ یہ جواب لغوا ہے وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا, کیونکہ سوال ملک کی کیفیت کے بارے میں ہے یا وحی کی کیفیت کے بارے میں. تو پہلے جملے تو درست ہے مثل سلسلۃ الجرس, لیکن دوسری کی کیا ضرورت ہے وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا. ٹھیک ہے. اور اگر کیف یاتیک الوحی یہ سوال ہے کیفیت ملک کے بارے میں تو یتمثل الملک رجلن یہ ٹھیک ہے, لیکن مثل سلسلۃ الجرس ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بدر الدین عینی نے کہا ہے کہ یہ اگر کیفیت وہی کے بارے میں ہے تو دونوں جواب ٹھیک ہے. مثلا حارث ابن حشام نے کیا کہا کہ کیفیت وہی کیا ہے, حضور نے فرمایا کیفیت وہی دو ہے, ایک سلسلۃ الجرس ہے اور ایک یتمثل ہے. کیا مانا, یعنی وہی کی دو کیفیتیں ہیں, ایک سلسلۃ الجرس ہے, جس طرح جرس سے حروف الفاظ سمجھ نہیں آتے تو اسی طرح اس وحی سے حروف و الفاظ سمجھ نہیں آتے تھے. ٹھیک ہے, اور دوسرا کہ وحی کی کیفیت یہ ہے کہ یتمثل لی الملک رجلنا, جس طرح آدمی بات کرتے تو حروف اور کلمات سمجھ آتے ہیں, تو اسی طرح اس وحی کی کیفیت یہ تھی کہ حروف اور الفاظ سمجھ آتے تھے. یعنی وحی کی دو کیفیت ہے, غیر مفہم اور مفہم. غیر مفہم مثل سلسلۃ الجرس اور مفہم یتمثل لی الملک رجلا. تو اگر سوال کیفیت وہی کے بارے میں ہو تو ایک جواب صحیح ہے یا دونوں صحیح ہے؟ دونوں صحیح, یعنی کیفیت وہی دو ہے, غیر مفہم وہ سلسلۃ الجرس ہے اور مفہم وہ کون ہے؟ یتمثل لی الملک رجلا. ٹھیک ہے, اور اگر سوال کیفیت ملک کے بارے میں ہو تو دونوں صحیح ہے, دونوں صحیح. کیف یاتی کل وحی, فرشتہ کس شکل میں وحی لا کے آتا ہے؟ تو اس ملک کی دو صورتیں ہیں, ایک غیر مرئی کہ دکھائی نہیں دیتا اور سلسلۃ الجرس جرس کی طرح آواز آتی ہے, اور ایک مرئی شکل ہے یتمثل لی الملک رجلا. تو اگر سوال نفسی وحی سے ہو تو دونوں کیفیتوں کا جواب ٹھیک ہے, ملک سے ہو تو دونوں کیفیتوں کا جواب ٹھیک ہے. مثلا سوال ہے کیفیت وحی کے بارے میں کہ وحی کی کیفیت کیا ہے, تو حضور نے کتنی کیفیتیں بیان کی؟ ہاں, ایک غیر مفہم وہ کون سی ہے؟ سلسلۃ الجرس, اس سے الفاظ و حروف سمجھ نہیں آتے, اور ایک مفہم ہے وہ کون سا ہے؟ یتمثل لی الملک رجلا. اور اگر یہ سوال ہو جائے کیفیت ملک کے بارے میں تو دونوں جواب ٹھیک ہے. اس کا معنی کہ ملک کی دو کیفیت تھی, ایک غیر مرئی صرف صوت ہی صوت سنائی دیتی تھی, وہ دکھائی نہیں دیتا تھا, یہ مثل سلسلۃ الجرس, اور ایک کیفیت کیا تھی؟ مرئی, کہ وہ دکھائی دیتا تھا, یتمثل لی الملک رجلا. ٹھیک ہے, تو معترض نے تو یہ کہا تھا کہ اگر سوال ہو جائے کیفیت ملک کے بارے میں تو سلسلۃ الجرس یہ تو کیفیت وہی ہے, یہ غلط ہے, اور اگر سوال ہو کیفیت وہی کے بارے میں تو پھر یتمثل لی الملک رجلا, یہ غلط ہے. تو عینی نے کہا نہیں, ہر سوال پر دونوں جواب منطبق ہے. اگر کیفیت وہی کے بارے میں سوال ہو جائے تو حضور نے جواب دیا کہ یار اس وہی کی کیفیت دو تھی, غیر مفہم سلسلۃ الجرس اور مفہم یتمثل لی الملک رجلا. ٹھیک ہے, اور اگر کیفیت ملک کے بارے میں ہو تو اس کا معنی کہ ملک کی دو کیفیتیں, غیر مرئی مثل سلسلۃ الجرس, کہ آواز سنائی تو دیتی ہے دکھائی نہیں دیتی, تو وہ ملک غیر مرئی ہوتا تھا, اور کبھی یتمثل لی الملک رجل اور رجل مرئی ہے تو ملک بھی مرئی تھا. ٹھیک ہے, غیر مقلد این شی ملی تبلیغی است کشتن او واجب است. اچھا جی, تین باتیں ہو گئی بھائی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے فرمایا یأتینی, میرے پاس وہی آتی ہے, مثل سلسلۃ الجرس, جیسے آواز کس کی ہوتی ہے؟ جرس. اس پر ایک اعتراض عینی نے کیا ہے کہ حضور نے وہی کو مشبہ بنایا اور جرس کو مشبہ بھی ہی, کہ وہ وہی کی کیفیت ایسی تھی جیسی جرس کی آواز, تو صوت الوحی جو ہے مشبہ ہے اور صوت الجرس مشبہ بھی ہی ہے. اب اس پر اعتراض ہے کہ وحی محمود چیز ہے, قابل تعریف ہے, اور جرس مذموم چیز ہے. حضور نے فرمایا مزمار و شیاطین, یہ شیطان کی بانسری ہے. تو محمود کی تشبیہ حضور نے مذموم کے ساتھ کیوں دے دی؟ بات سمجھ میں؟ اس کے دو جوابات ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ جرس ہر جگہ مذموم نہیں ہے, ہر جگہ ایک خاص موقع پر جرس مذموم ہے, اور وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بسا اوقات کفار کے ساتھ جو جنگ کرتا تھا تو رات کے وقت کرتا کہ وہ سوئے ہوئے ہوں اور ہم ان پر قبضہ کریں, اور صحابہ کرام کے اونٹوں کے گلے میں گھنٹیاں ہوتی تھی, وہ ٹانگ ٹانگ ٹانگ کرتے تھے, کفار کو جگاتے تھے. تو حضور نے فرمایا جنگ کے دوران جرس مزمار الشیاطین, یہ شیطان کی گھنٹی ہے. تو یہ جرس مطلقاً مذموم ہوا یا وقت جہاد میں مذموم ہوا؟ وقت جہاد میں مذموم ہوا, مطلقاً مذموم نہیں ہے. جب نیت وحی کی تشبیہ جرس کے ساتھ دینی جو ہے وہ درست ہے. حضور جنگ میں فرماتے تھے اپنے جانوروں کی گلی سی گھنٹی نکالو, کیونکہ کفار کو پہنچنے سے پہلے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان حملے کے لیے آ رہے ہیں. تو یہ جنگ میں مذموم ہے, نہ کہ بغیر جنگ کے. ٹھیک ہے, ایک جواب. دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ نے کہا وہی محمود ہے اور جرس مذموم ہے, حضور نے محمود وہی کی تشبیہ مذموم جرس کے ساتھ کیوں دی؟ ہم کہتے تشبیہ کا معنی اتحاد نہیں ہے, تشبیہ کا معنی بلکہ تشبیہ کا معنی مشبہ مشبہ بھی کا اشتراک ایک وصف. جیسے ہم کہتے زید ان کل اسد ہے, تو زید ان کل اسد تشبیہ سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ زید اور اسد ایک ہے, ایک تو نہیں ہے, اور نہ پھر زید کا بھی دم ہونا چاہیے, بلکہ زید ان کل اسد کا معنی ہے کہ مشبہ جو زید ہے وہ اسد مشبہ کے ساتھ ایک خاص وصف شجاعت میں شریک ہے, باقی چیزوں میں مغایر ہے. یہاں بھی حضور نے وحی کی تشبیہ جرس کے ساتھ دی ہے, مجرد تسلسل صوت میں. جس طرح جرس کی آواز مسلسل غیر منقطع ہے, تو وہ وحی کی آواز بھی مسلسل غیر منقطع. تو یہاں تشبیہ ہے, اور تشبیہ اتحاد مشبہ مشبہ کا جمعی و صاف میں نہیں ہے بلکہ فی وصفنا. ٹھیک ہے, جس طرح زید ان کل اسد, تو زید اسد کے ساتھ متحد نہیں ہے بلکہ ایک وصف میں شریک ہے جو کہ شجاعت ہے, باقی امور میں تباہیوں نے. اسی طریقہ سے وہی مشبہ جرس مشبہ بھی ہے. تو یہاں اشتراک ایک وصف میں ہے کہ جس طرح جرس کی آواز مسلسل غیر منقطع ہے, وہی کی آواز بھی مسلسل غیر. دو جواب. اب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی کی تین قسم ہے, ایک سلسلۃ الجرس, ایک یتمثل لی الملک, ایک رویا صالحہ. لیکن ان تینوں میں باری وہی جو ہے وہ یہ پھیلی تھی, کون سی؟ مثل سلسلۃ وہ ہوا, اور یہ قسم وہی اشد ہو, یہ تمام وہی اسے باری ہوتی تھی. علیہ مجھ پر, مجھ پر. اچھا, فیفسم عنی ینقطع عنی, اور وہ وہی جو جرس کی طرح تھی وہ منقطع ہوتی تھی, یعنی اختتام تک پہنچتی تھی. وقد وعیت عنہما قال, اور میں یاد کرتا تھا ملک سے جو کچھ وہ کہتا. یہ فیفسمو مضاری مجرد کا ہے, اور فیفسمو بھی ہے, یعنی یہ قسم وہی یفسمو منقطع کرتی ہے مجھ سے قوا, مجھ سے قوا, یعنی وہ اتنا بھاری ہے کہ میرے اعضاء معطل ہوتے ہیں. وقد وعیت, اور میں یاد کرتا ہوں ملک سے جو کچھ وہ کہتا ہے. واحیانا یتمثل لی الملک رجلا, اور بسا اوقات شکل اختیار کرتا ہے میرے سامنے جبریل امین رجلا مرد کا. فیکلمنی, وہ مجھ سے بات کرتا ہے. فاعی ما یقول, میں یاد کرتا ہوں جو کچھ کہتا ہے, جو کچھ وہ کہتا ہے. قالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عائشہ صدیقہ فرماتی ہے وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ میں نے حضور کو دیکھا يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ جب وہی نازل ہوتی تھی آپ پر فی الْيَوْمِ اس دن میں الشدید البر جو سخت ٹھنڈا ہوتا تھا فَيَفْسِمُ عَنْهُ پھر وہ وہی منقطع ہوتی تھی وَإِنَّ جَبِينَهُ اور آپ کی پیشانی لَيَتَفَسَّدُ نکالتی تھی عَرَقَا کیا پسینہ یہ باری پھن جو ہے یہ قرآن کا تھا کیوں اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية یعنی اس کا بوجھ پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکتا ان انزلنا عليك قولا ثقيلا یہ بہت باری قول ہے جو ہم نے آپ پر اتارا یہ اتنا طاقتور ہے کہ اگر پہاڑوں کو حکم دے کہ آؤ تو سب دوڑیں گے اگر زمین کو کہو پھٹ جائے تو پھٹ جائے گی اگر مردوں کو کہے اٹھ جاؤ تو اٹھ جائیں گے لو ان قرآن سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتا لہذا لکان هذا القرآن یہ کام قرآن ہی کر سکتا ہے کیونکہ یہ بھاری اور طاقتور ہے اور کوئی نہیں کر سکتا نہیں ہے جناب علی اصل مسئلہ روایت کا انطباق ہے ترجمۃ الباب کے ساتھ ترجمۃ الباب کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس باب کی مناسبت ترجمۃ الباب کے ساتھ دو ہے ایک یہ ہے مثل سلسلۃ الجرس یہ کیفیت ہی وہی ہے اور وہاں ترجمۃ الباب میں بھی ہے کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مطابقت دوسری مناسبت یہ ہے وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا دوسری کیفیت یہ ہے کہ ملک جو ہے وہ کس شکل میں آتے تھے ٹھیک ہے تو باب بدء کیف کان بدء الوحی کے ساتھ اس روایت کی مناسبت ایک اعتبار سے ہے یا اعتباران سے ہاں اعتباران سے بات سمجھ میں آ گئی اچھا آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ وحی کی آواز ایسی ہوتی تھی مثل سلسلۃ الجرس تو یہ آواز کس چیز کی تھی بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ آواز جبرائیل علیہ السلام کے پروں کی تھی جبرائیل علیہ السلام کے پروں کی آواز تھی مثل سلسلۃ الجرس ایک تو جی بعض نے کہا ہے کہ جبرائیل جب قرآن لے کے آتے تھے تو ان کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت ڈار آتی تھی آگے پیچھے دائیں بائیں تاکہ شیاطین سے وہ محفوظ ہو جائے تو وہ ان فرشتوں کی آواز تھی جیسے پرندے پوری جماعت جو ہے آپ کے قریب سے اڑ کر گزرے تو شن شن کی آواز آتی ہے تو ایک یہ ہے کہ یہ آواز جبرائیل علیہ السلام کی پروں کی آواز تھی مثل سلسلۃ الجرس اور ایک یہ ہے کہ یہ آواز وہ فرشتوں کی اڑنی کی تھی جو جبرائیل کی حفاظت کے لیے آسمان سے اترتے تھے ٹھیک ہے اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ نہ جبرائیل کی پروں کی آواز تھی اور نہ یہ فرشتوں کی جماعت کی آواز بلکہ اگر انسان کان میں انگلی ڈالے نا تو شوں شوں شوں محسوس کرتا ہے تو جبرائیل اور وہی آنی کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے اعضا معطل ہوتے تھے تو کان بھی معطل بند ہو جاتے تھے اس بندش کی وجہ سے اعضا میں شوں شوں ہوتی تھی آپ کانوں کو بند کریں تو ضرور شوں شوں کی آواز آنی محسوس ہوتی ہے تو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ آواز نہ جبرائیل کی پروں کی تھی نہ فرشتوں کی جماعت کی تھی بلکہ وہی آنی کی وجہ سے حضور کی اعضاء بشریہ موقوف ہو جاتی بند ہو جاتی تو کان بھی بند ہو جاتے تھے آنکھوں کو بند کریں تو ویسی پیلے اور لال اور نیلے رنگ جو ہے وہ دکھائی دے دیتے ہیں इसी तरह कान को आप बंद करें तो शू शू की आवाज, अंदर तो इंजन चलता है ना, तो वो आवाज निकलती है, महसूस नहीं होती। जब आप बंद करते हैं तो अंदर इंजन की आवाज सुनाई देती है, ठीक है या नहीं? पहलवान के तो सारे अजा मुअत्तल हो जाते। अच्छा, ये तीन तो जिहाद है, मिस्ल सलसलतिल जलस हद्दसना अल्लाह अकबर। रिवायत की मुताबिकत जरूर मलहूज रखो तर्जुमत अलबाब के साथ। अच्छा, अक्सरियत की राय है कि दूसरा इज्तिमा